กรรมฐานแบบพุทธมีมากมายหลายวิธีแต่ว่าที่เป็นหัวใจก็คือสติปัฏฐาน4หรือว่าการเจริญสติที่การเจริญสติเนี่ยมันก็มีรายละเอียดหลายอย่างของการปฏิบัติแต่ว่าที่เป็นหัวใจก็คือที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสรุปง่ายๆว่าเห็นไม่เป็นเห็นนี่ไม่เป็นคือเห็นโดยที่ไม่ไปหลุดเข้าไปในอารมณ์ใดๆหรือความคิดใดๆที่เกิดขึ้นเห็นเข้าไปหรือไม่เข้าไปเป็นนี่มันก็ยังหมายถึงว่าให้ใจนี่เป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในไม่ว่าเกิดขึ้นกับกายหรือใจคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างให้หลวงพ่อเขียนท่านพูดบ่อยๆคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่เอาทั้งนั้นไม่เอาทั้งนั้นนี่ก็หมายความว่าไม่ผักใสในความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ปล่อยคว้าเพลิดเพลินหลงไหลในความคิดที่ดีๆอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีก็เหมือนกันก็ไม่เอาทั้งนั้นไม่ผักใสคือไม่รังเกียจไม่ชิงชังอารมณ์ที่ดีก็ไม่ใช่ไปชอบหลงไหลอันนี้ก็รวมไปถึงอารมณ์ภายนอกด้วยนะจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆก็ตามถ้านับปฏิบัติแล้วนี่เสียงดังหรือเสียงเพลงเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงเพลงก็มีค่าเท่ากันหรือว่ารู้สึกเป็นกลางเหมือนกันแดดร้อนหรือลมเย็นนะก็รู้สึกเสมอกันไม่ใช่ไปผักใสอย่างนึงแล้วก็ไปขวายคว้ายึดติดอีกอย่างหนึ่งไอ้หลักนี้มันเป็นหลักที่สำคัญมากเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือว่าวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างถ้าจับหลักนี้ได้แล้วก็ทำได้สม่ำเสมอนี่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าความทุกข์ของคนเราไม่ว่าเป็นใครก็ตามโดยเพราะทุกข์ของนักปฏิบัติก็คือตรงนี้ก็คือว่าใจไม่เป็นกลางกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในเสียงดังก็หงุดหงิดกับมันพอมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจก็หงุดหงิดขุ่นเคืองอันนี้ก็ทำให้เป็นทุกข์ไม่ต่างจากคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะว่าใจไม่เป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นรถติดก็หงุดหงิด แดดร้อนก็ไม่พอใจสิ่งที่นักปฏิบัติจำนวนมากและคนทั่วไปมีเหมือนกันก็คือการที่ไม่รู้จักวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในที่จริงว่าเป็นแล้วความทุกข์ของมนุษย์นะส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าเจออะไรแต่ไม่แต่เป็นเพราะใจไม่เป็นกลางกับสิ่งนั้นต่างหากเจออะไรที่แย่ๆแต่ถ้าใจเป็นกลางก็ไม่ทุกข์อะไรเสียงดังก็ทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่เป็นเพราะใจของเราเองต่างหากที่มันวางไม่เป็นไปหงุดหงิดไปรู้สึกชิงชังไปผักใสแค่ชิงชังหรือรู้สึกลบกับอะไรก็ตามแค่นั้นใจก็ทุกข์แล้วเพราะจิตมันก็เริ่มดิ้นที่จะผลักออกไปในความดิ้นนี่คือชื่อของความทุกข์นะผลักออกใจมันแค่อยากจะผลักออกไปแล้วมันไอ้สิ่งนั้นไม่ไปนี่ก็ทุกข์แล้วยิ่งพยายามผลักด้วยการลงไม้ลงมือหรือด้วยคำพูดนะแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้คุ้มคลั่งเป็นบ้าได้อย่างที่เคยเล่าตัวอย่างเพียงแค่เกลียดสิวชังสิวไม่พอใจสิวก็ทำให้คนกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจถึงยังขั้นใหญ่จะฆ่าตัวตายสิวไม่เป็นปัญหามากเท่ากับใจที่ชิงชังสิวเสียงก็ไม่เป็นปัญหามากเท่ากับใจที่มันชิงชังผักใสเสียงนั้นผู้อย่างนี้คือปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่ใจอยู่ที่ข้างในสิ่งที่จะช่วยทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็นหรือช่วยทำให้ใจวางใจเป็นกลางได้ก็คือกลับมาดูใจของตัวไม่ส่งจิตออกนอกอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติหัวใจการเจริญสติกลับมาดูใจไม่ใช่ส่งจิตออกนอกไอ้ที่ทุกข์เพราะเสียงนี่ก็เพราะว่าจิตมันส่งไปข้างนอกไปที่ต้นเสียงไม่ได้กลับมาดูใจแล้วใจตอนนี้มันเป็นแล้วมันไม่ใช่เห็นมันเป็นลบแล้วมันไม่ใช่เป็นกลางกลับมาดูใจไม่ใช่ส่งจิตออกนอกอันนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติของภาวนาแบบพุทธทั้งมวลงั้นกลับมาดูใจนี่นะมันจะหยุดบ่นนะเพราะมันจะได้คิดนะว่าแทนที่จะไปบ่นว่าทำไมคุยกันไม่หยุดทำไมคุยกันอยู่นั่นแหละไม่หยุดสักทีมันจะกลับมาถามใจเลยว่าแล้วทำไมไม่หยุดบ่นสักทีอ่ะไม่แปลกนะคนเรานี่ก็ได้แต่พูดว่าทำไมมึงไม่หยุดพูดสักทีทำไมมึงไม่หยุดส่งเสียงดังสักทีแต่ไม่เคยมาดูใจเลยว่าไม่เคยถามเลยว่าแล้วทำไมเราไม่หยุดบ่นสักทีล่ะทำไมเรายังวนวายนั่นแหละอะไรที่มันง่ายกว่ากันนะระหว่างให้คนอื่นเขาหยุดส่งเสียงดังหรือให้ใจเราเนี่ยหยุดบ่นนะ องง่ายๆนะกับไม่มองนะไปสนใจของยากๆหรือว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากก็แค่ให้ใจเราพอใจเราหยุดบ่นนั่นก็จบนะคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้มากทำไมมันไม่หยุดประท้วงสักทีวุ่นวายเหลือเกินหยุดประท้วงได้แล้วนะหยุดคอร์รัปชันได้แล้วนะทำไมไม่หยุดสักทีได้แต่เรียกร้องคนอื่นแต่ลืมเรียกร้องตัวเองว่าทำไมไม่หยุดบ่นทำไมไม่หยุดทุกข์ไปกับเรื่องราวนี้นี่แค่กลับมาดูใจตัวไม่ส่งเจือกนอกนี่มันก็จะพบคำตอบพบคำตอบว่าทุกข์เพราะอะไรและพบคำตอบว่าจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรก็ตัวสมุทัยตัวมรรคมันก็แสดงให้เห็นเลยจากการที่กลับมาดูใจตัวเองก็จะเห็นสมุทัยของความคือที่มาของความทุกข์แล้วก็จะรู้ว่าทางออกจากทุกข์คืออะไรก็คือทุกข์เพราะบ่นทุกข์เพราะผักใสทุกข์เพราะชิงชังคำตอบของความกล่าวจากทุกข์ก็คือวางใจเป็นกลางหรือว่าจะชอบมันเลยก็ได้นะชอบมันไปเลยอย่างที่เคยเล่านักบินอวกาศรัสเซียโคจรรอบโลกเราก็ดูหนังมาแล้วเรื่องกราวิตี้อยู่ในอวกาศนี่มันสงบมากเลยนะอยู่บนอยู่นอกโลกสงบมากเห็นโลกที่สวยงามมันไม่มีอะไรที่จะสวยไม่มีอะไรที่จะงดงามเท่านี้อีกแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเป็นจังหวะต่อเนื่องเสียงโลหะกระทบกันคล้ายๆกับเสียงสัญญาณเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราให้สัญญาณก็มีเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเสียงมันเบาแต่ว่าอยู่ในนั้นอยู่บนในยานอวกาศเสียงมันดังเพราะมันไม่มีเสียงอื่นแล้วเนี่ยเสียงนี้ก็ดังหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเสียงมาจากไหนผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็เสียงก็ยังดังเป็นชั่วโมงเสียงก็ยังดังอยู่ก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเสียงมันไม่ยอมหยุดสักทีแล้วยิ่งหงุดหงิดกับเสียงนะเสียงก็ดังขึ้นในความรู้สึกคิดต่อไปว่านี่จะต้องเจอจะต้องอยู่กับเสียงนี้เป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเลยพอคิดแบบนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว้าวุ่นกระสับกระส่ายคิดไปว่าต้องอยู่กับเราเราต้องอยู่กับมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันๆตลอดการเดินทางนี้ก็เครียดขึ้นมาเลยแล้วก็เริ่มรู้สึกเกิดความหงุดหงิดอย่างแรงกระสับกระส่ายเกือบจะคลั่งซะแล้วแต่สักพักก็คิดขึ้นมาได้ว่าทำไมถ้าต้องอยู่กับเสียงนี้ไปตลอดนี่ทำไมเราไม่รักเสียงนี้ดูเขาก็หลับตาแล้วก็จินตนาการว่าไอ้เสียงนั้นเป็นเสียงเพลงไอ้เสียงโลหะก็ชอบกันเป็นเสียงเพลง พอจริงการเป็นเสียงเพลงใจเขาสงบลงสงบลงก็ทำอยู่สักพักหนึ่งได้10นาทีพอเปิดตาขึ้นมาไอ้เสียงที่ว่ารบกวนสวดภาษาก็หายไปกลายเป็นเสียงเพลงแล้วเขาก็อยู่ได้ยังมีความยังได้อย่างใจปกติตลอดการเดินทางจนกลับมาถึงโลกที่ยังเสียงกิ๊กๆๆนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าที่เขาไม่ทรมานไม่ทุกข์กลับมาแล้วเพราะว่าเขารู้สึกดีกับมันกลับมารู้สึกดีกับมันที่กลับมารู้สึกดีกับมันเพราะว่าเขาจินตนาการว่ามันเป็นเสียงเพลงไปซะพอรู้สึกดีกับมันเสมือนมันเป็นเสียงเพลงก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าทำใจให้เป็นบวกกับเสียงทำใจให้เป็นบวกกับสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้นอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บทำใจให้เป็นบวกกับมันมองว่ามันเป็นเพื่อนมะเร็งนี่เป็นเพื่อนแผ่เมตตาให้มันไอ้ความทุกข์ใจก็น้อยลงทำให้ความทุกข์กายเบาบางไปด้วยทำใจให้เป็นกลางหรือเป็นบวกกับสิ่งที่แม้แต่จะเป็นตัวเยียวยารักษามะเร็งเช่นฉายแสงเคโมซึ่งหลายคนแพ้แต่บางคนก็ไม่แพ้ทั้งที่เจอโดสสูงมากเขาทำได้อย่างไรนะเขาก็บอกก็จินตนาการว่ากำลังรับแสงสวรรค์น้ำทิพย์นะเวลาโดนฉายแสงก็คิดว่ากำลังรับแสงสวรรค์เวลาฉีดเคมีก็คิดว่ากำลังได้รับน้ำทิพย์คนอื่นนี่เวลาเจอฉายแสงเวลาเจอเคมีใจมันต้านนะเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์มาว่ามันแพ้ทำให้เกิดอาการอ้วกอาเจียนผมร่วงอ่อนเพลียใจมันต้านตั้งแต่ยังไม่ได้รับแล้วพอได้รับเข้าไปก็เลยได้เรื่องจริงๆเพราะใจเป็นลบแต่คนหนึ่งใจก็เป็นบวกน้ำทิพย์แสงสวรรค์กำลังมาพร้อมรับยอมรับการแพ้อาการแพ้ก็เกิดขึ้นน้อยลงนั่นเป็นเรื่องของคนทั่วไปนะที่คนบางคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาก็มีวิธีแต่วิธีที่เขาใช้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็คือวางใจรักษาใจไม่ให้เป็นลบกับสิ่งต่างๆเพราะใจที่เป็นลบนั่นแหละที่ทำให้เป็นทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกลบนะแต่ความรู้สึกลบต่อสิ่งนั้นต่างหากเป็นการจับหลักของการปฏิบัติให้ได้3ข้อเนี่ยถ้าจับหลักได้แล้วก็ทำจนเข้าคล่องนี่จึงจะสบายมากเห็นไม่เข้าไปเป็นทำใจเป็นกลางกับทุกสิ่งโดยมีหัวใจอยู่ที่ว่าโดยมีซึ่งจะทำได้ง่ายเมื่อไม่ส่งจิตออกนอกกรรมมาดูใจอยู่เสมอเมื่อดูใจอยู่เสมอก็รู้ว่านี่เห็นว่านี่เป็นแล้วไม่ใช่เห็นแล้วนี่ว่านี่กำลังเป็นลบแล้วอันนี้การพยายามทำใจให้เป็นบวกหรือทำใจเป็นกลางก็ต้องฉลาดเหมือนกันนะเพราะว่าก็รู้ว่าใจเป็นลบก็เลยพยายามทำให้มันไม่เป็นลบเป็นกลางแต่ทำแล้วทำไม่เป็นทำด้วยความคาดหวังมากๆหรือว่าใจร้อนมันไม่ยอมเป็นกลางสักที มันยังเป็นลบนั่นแหละก็จะเริ่มหงุดหงิดแล้วเมื่อคนที่โกรธแล้วรู้ว่าตัวเองโกรธก็พยายามที่จะทำให้ใจมันหายโกรธแต่ว่ามันก็ไม่ยอมหายโกรธสักทีหรือมันโกรธมันก็ยังโกรธอยู่นะความโกรธลดทุเลาเบาบางไปนิดเดียวก็ไม่พอใจก็อยากจะให้มันเป็นปกติทันทีเลยอันนี้ก็เสร็จเหมือนกันนะก็ทำให้หงุดหงิดได้หงุดหงิดไม่พอใจที่มันไม่ยอมหายโกรธหรือว่าบางทีก็ไปหงุดหงิดความโกรธแทนไปรู้สึกลบกับความโกรธก็เสร็จเหมือนกันนะทีแรกโกรธเพราะรู้สึกเป็นลบกับเสียงเป็นลบกับรู้สึกเป็นลบกับผู้คนหรือว่าดินฟ้าอากาศรู้สึกเป็นลบกับสิ่งภายนอกก่อนทีแรกก็เลยโกรธโกรธแล้วนี่พอมารู้ตัวว่าโกรธนี่แล้วไม่มีสติก็ไปรู้สึกลบกับความโกรธมันก็แค่เปลี่ยนความรู้สึกลบเท่านั้นเองจากไปลบรู้สึกลบกับเสียงกับสิ่งดินฟ้าอากาศภายนอกก็มารู้สึกลบกับอารมณ์ภายในไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ความโกรธไม่หายสักทีทำไมบางคนก็พูดว่าทำไมมีสติแล้วทำไมความโกรธไม่หายก็เพราะมันไม่ได้มีสติอย่างเดียวมันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธด้วยรู้สึกลบต่อความหงุดหงิดโกรธความโกรธไม่ใช่โกรธเสียงนะบางทีโกรธความโกรธไม่ใช่หงุดหงิดเสียงแต่หงุดหงิดความหงุดหงิดอันนี้ก็เพราะอะไรวางใจไม่เป็นกลางอันนี้เราวางใจไม่เป็นกลางเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ดูใจไม่รู้ใจให้ว่องไวการเจอสตินี่ใจมันก็เป็นกลางกับทุกสิ่งเลยนะแม้กระทั่งความโกรธก็เป็นกลางไม่รู้ว่าโกรธก็ยอมรับมันไม่ผักใสเพราะถ้าเกิดเผลอไปผักใสเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นก็พลาดไปแล้วถ้าเกิดเล่งทำให้ความโกรธนี่มันอยู่ได้นานขึ้นนักปฏิบัตินี่พลาดตรงนี้ก็คือว่าอาจจะรู้ทันว่าใจมันกำลังโกรธสิ่งภายนอกแต่ก็ไม่รู้ทันที่มันละเอียดไปว่าใจกำลังรู้สึกโกรธกับอารมณ์ภายในที่เป็นอกุศลแต่บางคนหนักกว่านั้นคือไม่เห็นเลยนะว่ากำลังโกรธกำลังหงุดหงิดกับอารมณ์ภายนอกไปโทษสิ่งภายนอกแทนไม่ได้กลับมาดูใจปฏิบัติไปเจริญสติไปก็เสียเวลาไปฟรีๆที่จริงมันก็ไม่ฟรีนะถ้าเกิดว่ากลับมาได้สติว่าเผลอไปโอ้เราเผลอไปเป็นวันเลยนะมันก็ทำให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นถ้าจับหลังไม่ได้มันก็จะไปติดอยู่กับรูปแบบติดกับรูปแบบต้องเดินต้องนั่งนักปฏิบัติจำนวนมากก็ติดที่รูปแบบวางใจไม่เป็นก็แล้วก็ไปเพ่งโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้เพ่งไปเพ่งมาไม่สงบสักทีเบื่อท้อเลิกดีกว่าการทำทุกอย่างต้องมีหลักนะถ้าจับหลักได้นี่มันจะง่ายจับหลักไม่ได้นี่มันกลายเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อมันก็เรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่คนส่วนใหญ่จับหลักไม่ได้ในวิชาที่เรียน จับเราไม่ได้ทำไงก็ท่องเลยให้พวกขยันก็ท่องเนาะท่องตะพึดตะพือแล้วก็รู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยอีกพวกหนึ่งจับหลักก็ไม่ได้ท่องก็ไม่ท่องก็เลยไม่เอาไม่ก็เลยการเรียนก็กลายเป็นเรื่องยาขมไปที่จริงถึงแม้จะท่องก็การเรียนก็กลายเป็นเรื่องยาขมเหมือนกันนะเคยจำได้สมัยเป็นนักเรียนท่องกับพุทธพืชรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าพอจับหลักได้มันกลายเป็นสนุกไปเริ่มสนุกกับการเรียนเพราะจับหลักได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยประวัติศาสตร์ให้พวกนี้มันมีหลักให้จับได้ให้จับถ้าจับได้เนี่ยสนุกเลยนะการเรียนกลายเป็นเรื่องง่ายหรือว่าทำให้สะดวกการเรียนเพราะจับหลักได้ชั้นใดการปฏิบัติก็เป็นเรื่องง่ายถ้าจับหลักได้ถ้าจับหลักไม่ได้นี่มันทุรักทุเลมันเป็นทุกข์มากไม่ต้องจริงเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็พูดก็ย้ำแต่ว่าอาจจะหลงลืมละเลยหรือว่าไปจดจ่ออยู่กับอย่างอื่นแทนก็เริ่มต้นตรงนี้พยายามทำได้ตอนแรกก็ทำไม่ได้หรอกมันขัดกับนิสัยเดิมก็ทำไปมันก็จะคล่องขึ้นแต่ก่อนส่งจิตออกนอกตะพื้นตะพื้นตอนนี้กลับมาตามดูรู้ทันใจแต่ก่อนจิตมันเป็นลบไม่ก็บวกสวิงไปสวิงมาต่อไปเริ่มรู้จักวางเป็นกลางได้แต่ก่อนนี่เผลอเข้าไปเป็นทุกทีตอนนี้เริ่มเห็นแล้วเห็นในการปฏิบัติการเจริญสติถ้าเราจับหลักได้3ข้อนี้มันช่วยได้เยอะเลยก็ทำให้กลุ่มหัวใจกรรมฐานแบบพุทธได้ไอ้ที่เหลือเป็นส่วนประกอบที่ยังหลักพื้นฐานก็มีง่ายนะคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยหลักพื้นฐานรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกอันนี้ก็เป็นตัวเสริมหรือแตกย่อยมาจากว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นรู้ซื่อรู้เฉยๆนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นการก็เป็นหลักการที่พลิกแปลงรู้เฉยๆรู้ซื่อคือใจเป็นกลางนั่นเองรู้เฉยๆคือเห็นไม่เข้าไปเป็นมันเป็นเพียงการอธิบายในอีกมุมหนึ่งเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าอธิบายในมุมหนึ่งก็คืออริยสัจ4ในปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็รวมอริยสัจ4เอาไว้เกือบหมดเลยยกเว้นตัวมรรคอยู่ที่ว่าอธิบายยังไงเห็นไม่ขอไปเป็นวางใจเป็นกลางรู้ซื่อๆพวกนี้นี่มันอย่าไปสับสนอย่าไปงงว่ามันเยอะเหลือเกินที่จริงอันเดียวกันแต่ว่ายักเยื้องมาพูดให้แตกต่างกันทั้งหมดหลักการเดียวกันถ้าจับได้มันการปฏิบัติจะง่ายแต่ว่ามันจะง่ายเพราะว่าทำบ่อยเรื่อยถ้าทำบ่อยมันก็จะฝืดพอฝืดแล้วก็รู้สึกว่ามันยากเห อย่าว่าแต่อะไรเลยนะเขียนกอไก่ขอไข่ถ้าไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่ไม่ได้ฝึกมาบ่อยๆก็เขียนไม่เป็นตัวไอ้ที่เราเขียนชำนาญกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะเราฝึกเราเขียนมาเป็นตอนเด็กๆเราเขียนมาเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆครั้งมันก็เลยง่ายที่ง่ายเพราะว่าทำบ่อยๆแต่ว่าถ้าทำไม่ทำเลยมันก็กลายเป็นยากขึ้นมาแม้กระทั่งเขียนกอไก่ขอไข่ก็ตามชาญก็พูดกับท่านนะ